نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د درسونو په دې سلسله کې دا درس ان شاء الله په دې کې به حکم د تکفیر بیانی تکفیر دا مصدر دی د باب د تفعیل نه او علما د نحو صرف وایي چې فعل دا راځي د دې د معنی نه او د دې د بیاو نه یو معنا ده نسبت یعنی دا فعال رازی دا پارا دا نسبت دا مفعول اصل فعل تا نسبت دا مفعول اصل دا فعل تا یعنی ماخذ الاشتقاق تا یعنی مصدر دا ثلاثی مجرد تا او مسمى کول دا دی مفعول تو ماخذ الاشتقاق سر او مسمى کول دا دی مفعول تا باب تفعیل تو مشتق منه سرا یعنی مصدر دو ثلاثی مجرد سرا لکه عربان چی وی چی فسقته نو معنی دا دا چی نسبته الى الفسق ما دفلانی نسبت کو فسق تا او دارنگی نامدار مکف فاسق سرا یا لکه کفرته یعنی فاعل د دې باب التفعيل ولګیدو مفعول د باب التفعيل نسبته وکړو ماخذ الاشتقاق ته یعنی هغه مشتق منه تا اصل د ثلاثی مجرد ته چې هغه مصدر د ثلاثی مجرد دی چې هغه کفر دی کفرته یعنی ما نسبت د هغه وکړو کفر ته او هغه مې مسمى کړ په کافر سره نو د دې تکفیر یعنی د کفر نسبت کول چاته یا چا لره مسمى کول او موصفول په وسط د کافرون سره د دې حکم څه دی حکم د تکفیر وجوب دی ولی ځکه چې په دې باندې دلایل موجود دي تکفیر دا یو لوی عبادت دی په شریعت اسلامیه کې په دین اسلام کې نو د دې وجې نه حکم د دې تکفیر وجوب دی اول دلیل الله تعالی فرمایي قل یا ایها الکافرون الله رب العالمین خپل پیغمبر ته حکم کړی دی چې ته کفارو ته خطاب وکړه په لفظ د کافرون سره معنا یې دا ده ووایه ته ای پیغمبره چې ای کافرانو د مکې خلکو ته ووایه چې ای کافرانو دا همغه تکفیر دی د کفارو چې الله رب العالمین په خپل رسول ته او خپل پیغمبر ته خپل محبوب ته امر کړی دی او په حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین الله رب العالمین مؤمنانو ته هم په هغه حکمونو باندې حکم کړی دی چې کوم الله رب العالمین پیغمبرانو ته کړی دی پیغمبران چې په څه شي مامور دي پیغمبران چې په څه شي مامورین دي او هغوی ته په امر شوی دی هماغه حکم او هماغه امر مؤمنانو ته مسلمانانو ته هم متوجه وي الله رب العالمین خپل پیغمبر خپل محبوب ته وایي چې دا کفار د مکې دا مسمى که په کافرانو سره دې ته کافرانو وایه قل یا ایها الکافرون خطاب ورته په کافرون سره وکړه کافر ورته ووایه نو دا خطاب یوازې نبی علیه الصلاة والسلام ته نه دی دا امر یوازې نبی علیه الصلاة والسلام ته نه دی دا هر مؤمن ته دی ځکه الله رب العالمین مؤمنانو ته په هغه څه باندې حکم کړی چې کوم پیغمبرانو ته الله پرې حکم کړی او الله رب العالمین خو پیغمبر ته حکم کړی چې کافر ته کافر ووایه ای پیغمبر نو مؤمن ته هم دا حکم دی چې کافر ته به کافر ووایي دا حدیث امام مسلم روایت کړی په خپل صحیح مسلم کې چې ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین دویم دلیل الله رب العالمین په خپل کتاب کې فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى او دا واضح خبره ده چې دا جمله شرطیه ده او جزا چې کله مرتبطه ای په دوو شرطونو باندې نو د یو شرط وجود سره جزا نه موجودیږي تر څو چې دواړه شرطین موجود شي ویلای نو د دې وجې نه د دې آیات پر رڼا کې یو سړی موحد تر هغې نشي ګرځېدی تر څو چې کفر ونکړي په طاغوت باندې الله فرمایي فمن یکفر بالطاغوت که څوک کفر وکړي په طاغوت باندې ویؤمن بالله او په الله ایمان ولري فقد استمسك بالعروه الوثقى نو دا یو سړی د توحید پر سي منګولي ولګولې دې موحد شو او د دې دوه شرطونو موجودیتونو نه بغیر چې په طاغوت باندې کفر دی او په الله باندې ایمان دی د دې دوه شرطونو نه بغیر موحد موجودیدل او موحد متحقق کېدل دا ناشونی دی دا کېدای نشي نو د موحد کېدو لپاره شرط دا دی چې کفر به کې په طاغوت باندې او په طاغوت باندې کفر کولو لپاره امام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله رحمتا واسعه وافره الله دې په رحمتونو چې خلقو ته توحید حقیقت سرګن کړی دی په خپل عملي ژوند کې الله رب العالمین دې جو لقب الروحاني اغا فرمائي فاما صفة الكفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر اهلها وتعاديهم فطاغوت باند دو كفر كولو طريقة دادا چه تد الله نسوا چه هر سو بداغي دا عبادت بطلان باند عقيدة ولري چه دا الله نسوا دا هر چه عبادت كول دا باطل دي وتتركها او دا عبادت غير الله فريغ دي وتبغضها او دي عبادت غير الله سرا بغض وساتي وتكفر اهلها او دا تسوك چه دا الله نسوا دا بل چه عبادت كي دا عبادت غير الله وعلى وسرا با اغيس رب دشمنين كي و دا کسانو تب نسبت دا کفر كي دا کسان بمسمع كي فكافران وسرا وتكفر اهلها وتعاديهم دا دا عبادت لغير الله دي وعلى وسرا عبادت كون كي غير الله دا فارا سوك چه دا عبادت كي دا كون كي دا عبادت غير الله دا فارا دا با کافر گاني دي تب کافر وائي او دشمني بور سرا كي شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه دي بخبل كتاب الواجبات المتحتمات نامي كتاب كي دا خبره كلي دا دا كفر بالطاغوت طريقه خود لي دا اغا سرانوالي دا كفر بالطاغوت بيان كلي دا نتسوك چه دا الله نسوا دا بلچا عبادت كي دا دا خلق التكفير دا اولاني هغا فرض دي چه الله رب العالمين پا خلق باندي واجب كلي و فرض كلي دا ام دا دي دا فارا دا انبياو ارسال شوه دي ام دي دا فارا دا انبياو رليگل شوه دي دي دا فارا دا مخلوق تخليق شوه دي الله فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من بهر أمتك پیغمبر استولي دي دي دا فارا چه دا الله وحدانيت مني او دا طاغوت نزان وساتي دا طاغوت نزان ساتل سدي چه تفو طاغوت كفر وكي پا طاغوت باني كفر كولو طريقة سدا چه دا عبادت دا غير الله دا بطلان عقيدة وساتي سوك چه دا عبادت كي دا آغي تكفير وكي آغي تكافر وي نسبت ورطا دا كفر وكي يا مسمى كي پا كافر باني موصوف كي پا كافر باني او دشمني ورسر وكي زانتي نلده كي نو معلوم شو چه بغير دا دينا چه كافر تا كافر وي دا دينا بغير موحد كي دينا شي تبا موحد كي گي كلا تبا دا عقيدة دا توحيد باني كي گي كلا كلا چه تا كافر تا كافر وي او چه دا كافر تا كافر نيوه دي كتا سمرم دا توحيد دا عقيدة دعوه لرينو تا موحد ني تا توحيد پورا نده درم دليل چه تكفير واجب ده درم دليل دا الله تعالى وينا دا الله رب العالمين فرماي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله رب العالمين فرمي استاسوا لفار خيست اقتداء فإبراهيم عليه السلام كي وداغه په ملګرو کې موجود ده کله چې ابراهیم علیه السلام او داغه ملګرو خپل قوم ته وویل چې موږ د تاسو نه بیزار یو و مما تعبدون من دون الله او د هغه څه نه هم بیزار یو چې تاسو د الله نه سوا بندگی کوئ کفرنا بكم موږ په تاسو کفر کوو کفرنا بكم موږ په تاسو کفر کوو په تاسو کفر کول څه معنی یعنی موږ تاسو ته کافر وایو موږ ستاسو تکفیر کوو او زموږ او ستاسو ترمنځ دښمني څرګنده شوې ده او بغض او نفرت څرګند شوی دی همیشه دپاره تر څو چې تاسو موحدین جوړ نشئ او یوازې الله باندې ایمان او یقین ونه لرئ کفرنا بكم دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د هغو د ملګرو عقیده وه چې هغوی د خپلو دښمنانو چې کوم د الله دښمنانو د الله د توحید دښمنانو د هغوی تکفیر دوی کوو او موږ ته وایي چې ستاسو دپاره په ابراهیم علیه السلام کې او د هغه په ملګرو کې ښایسته اقتدا ده او الله رب العالمین زمون پیغمبر هم د په اقتدا باندې مکلف کړی دی فبی هداهم اقتدی الله زمون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون کل پیغمبر هغه په دې مکلف کړی دی چې د ابراهیم اتباع وکړه او الله رب العالمين مرسلين او پیغمبران او په هغه څه باندې حکم کوي چې هغه حکم مؤمنانو ته کوي په څه باندې چې انبیاءو ته حکم کړي مرسلینو ته حکم کړي الله رب العالمين لك حدیث کې تیر شو نو هغه حکم مؤمنانو ته هم دی نو چې نبی علیه الصلاة والسلام مکلف دی په اقتداء کولو کې په دې تکفیر د کافرانو کې په دې اقتداء کې مکلف دی چې د ابراهیم علیه السلام اقتداء وکړي نو زما استاد فاروق هم خیسته اقتداء او دا حکم او امر ما تم دی او تا تم دی بل دلیل د دې لپاره چې تکفیر دا واجب دی کله چې یو سړی کې اسباب د کفر موجود شو موانع مرتفع نو د هغه تکفیر واجب دی د چا کفر چې واضح وي د چا کفر چې برملای وي د چا کفر چې صریح وي او د چا کفر چې بالکل روخانه وي او هغه ته سړی کافر نه وایي نو د مرتکب دی د ترک د واجب او د مرتکب دی د کفر داسې کفر چې د اسلام د دائرې نه په دې بهر کیږي خو دا فرض ده چې کافر ته به کافر وایي لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى دا امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحيح مسلم کې دا حديث راوړی دی چې څنګه کله مسلمان جوړي د سړي مال دا وینه دا کله حرام ګرځي په نور مسلمانانو باندې یو سړی کله د اسلام دایره ته داخلي یو سړی کله مسلمان جوړي کله چې لا اله الا الله وای او د الله نه سوا چې د چا عبادت کې دي شي په هغه باندې کفر وکړي وکفر بما يعبد من دون الله نو کفر وکړي څه معنا کفر وکړي دا معنا چې د الله نه سوا چې څومره معبودین دي او عبادت یې کې دي شي د هغه د عبادت د بتانه کې د وساتي د چا عبادت چې کیږي هغه پر راضي وي هغه کافر وګڼي د هغې تکفیر وکړي هغې ته نسبت د کفر وکړي هغه مسما کړي په کفر سره او هغه موصوب کړي په کافرون باندې نو دغسې کس چې لا اله الا الله ویلې او کفر وکړي په ما یعبد من دون الله باندې نو دی به مسلمان شي دی به مؤمن شي نو د ده مال او د ده وینه به په نور مسلمانانو باندې حرام وګرځي او نور د پټو مسایلو د پټو اعتقاداتو او د پټو کارونو عینې الله ته سپارل شوی دی خو ظاهر کې به مسلمانان دته مسلمان وي مسلمانانو باندې به د ده وینه د ده مال حرام وي پنځم دلیل چې تکفیر حکم څه شی دی وجوب د علماو ترمنځ د ټول امت مسلمه ترمنځ اتفاقي او وفاقي او اجماعي قاعده ده دسې قاعده القاعده المجمع عليها د ټول مسلمانانو په منځ کې اجماعي او وفاقي قاعده او قانون موجود دی او هغه ده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هر هغه شی چې د هغې نه بغیر واجب نه پوره کیږي نو هغه شی هم واجب هر هغه شی چې د هغې نه بغیر واجب نه پوره کیږي نو هغه شی هم واجب ګرځي او څومره چې احکام دي احکام د ولایت دي د دې تفصیل به وکړو ان شاء الله احکام د موارث دي احکام د جنایز دي احکام د ولا او د برا دي احکام د هجرت دي احکام د جهاد دي دا ټول واجب امور دي دا ټول امور واجب دي یعنی فرائض دي فرض امور دا بغیر د تکفیر نه په دې باندې عمل نشي کېدلی ځکه دغه احکام واجبه چې دي د دې ترتب په چا باندې دی په تکفیر باندې چې کله د مجرمینو د کفارو د مشرکینو مرتدینو لاره د مسلمانانو د مؤمنانو د لار نه جدا شي نو دا احکام په مرتبی مثلا د حاکم مسلم سره موالات واجب دی د هغې نصرت واجب دی د هغې طاعت واجب دی او هغې باندې مسلح خروج او دارنګې قولا خروج چې تر څو د الله د وحي خلاف نه یې کړی قرآن او سنت مخالفت نه کړي حاکم نو هغه باندې لسانا خروج هم نه دی جایز چې ته په شب باندې داری بدی بیان کی او د توري خروج په نه دی جایز چې تور او بسر واخلي او ټوپک او بسر واخلي او جنگ کې داری په مقابل تر څو چې دا نه کفر بواح او کفر صریح نه څرګند شوی نو تا د فار فاغ باندې خروج جایز نه دی نو که چیرته د مجرم کافر وي نو بیا داری موالات حرام دی په تا باندې داری نصرت په تا حرام دی داری طاعت په تا حرام دی داری باندې خروج بیا واجب دی او جهاد دی خو چې کله دا غینه کفر صریح او کفر بواح نه څرګند شوی هغه ارتکاب د کفر صریح نه کړي نو بیا په تا باندې واجب دی چې د هغه سره به موالات حالات کے دوستی بکے داغے نصرت بکے داغے تعاق بکے پاغے باندھے خروج جائز نہ دے داغے منازعہ جائز نہ دے داغے شاہ تبنونز کے داغے پا مرگرتو کے با جہاد کے بیا کاغا فاسق والی نہیں کہ فاسق مہم ہوئی اور داغے چی دا جہاد جنڈاو چا تک رلا دا کفارو کو مقابل کی جنگی رد ہے وہ سن مل گرے کی گی خود ترسو کی حاکم پا دائری دا اسلام کی روسی گی او دا اللہ والا شریعت حاکم کرے گی داغے دا جنڈی لاندی با جہاد کے او بل اغا سلطان او اغا بادشاہ او اغا حاکم چی مسلمان دے اغا ولی جوڑی گی دا اغا چا چی دا چا دا فارت پا مسلمانانو کی پا نسب کی ولی نئی چکل مسلمان بھی مسلمان حاکم بھی او ہر چی کافر حاکم دے نو داغا بیعت جائز نہ دے داغا نصرت جائز نہ دے داغا سر دوستی و محبت جائز نہ دے داغا معاونت جائز نہ دے داغا دا جنڈی لان دی داغا دا بیرق لان دی جنگ جائز نہ دے جہاد جائز نہ دے داغا پسی مونز نکی گی آغی حاکم تبا فیصلہ نوڑی داغا حاکم ولایت پا مسلمان باندی صحیح نہ دے پا مسلمان باندی داغا حاکم اطاعت نشتا بلکہ داغا سر با جگڑا کئی بلکہ داغا دا قدرت نہ دا غرزولو او داغا پزی باندی مسلمان حاکم راوستل دا واجب دی ہنگارنگی دا کافر ولایت پا مسلمان باندی دا نسی کی دا نشی کی دے چی کافر دی والی او قاضی او امیر شی امیر المومنین او امیر المسلمین دی شی دا مسلمانان دا پارا او پا دوی باندی دا سلطہ و چلی گی اللہ رب العالمین دا کافر دا پارا مشرک دا پارا دا حکومت حق ندے ورکلے پا مسلمانان ام دارنگی پا مانزی کی داغی امامت سی ندے او دارنگی پا مسلمان جنی باندی دا داغی ولایت سی ندے پا دی کاح کی ام دارنگی چی کافر وی اغا دا مسلمانانو دا بچو دا پارا دا حزانت حق نلری دا تربیه و دا کفالت او دا ساتنو او دا تربیت کو ورکولو حق نلری او پا اموالو دا یتیمانانو کی داغی وسی جوڑی دا لهم تک ندی امدارنگی پا احکامو دا نکاح کی نکاح دا کافر دا مسلمانی خزی سر جایز ندا امدارنگی کافر ولی دا جنی دا پارا نشی کی دے پا نکاح کی او چی کلا یو مسلمان مسلمان جنی پا نکاح کی او بیا مسلمان مرتد شي نو د دې په منځ کې به جدایی راوستل کیږي همدارنګه خطبه د مسلمان په مسلمان رور باندې یو مسلمان لګیږي د بل مسلمان رور په خطبه باندې خطبه کوي دا جایز نه ده تر څو پر چې اول مسلمان رور د دغه خطبې نه تیر شوی نه وي او یې جواب شوی نه وي ولې کافر د دې برعکس دی تماما که کافر د یوې جنۍ پوښتنه وکړي مسلمان دپاره دا جایز دي چې ورشي ورته چې دې له مور کوه دا کافر دی ما ته راکړه زه مسلمان یم همدارنګه په احکامو د میراث کې اختلاف د دین معنی عده د توارث نه اکثر علما دا وایي په سره د کافر شو نو هغه میراث نشي وړي د مسلمان یو سره د کافر شو هغه مړ شو دا هغه مسلمانان ورثه د هغه میراث نشي وړي د مال دا به بیت المال ته ورکل کیږي همدارنګه په احکامو د وینو او د قصاص کې یو مسلمان ورګي دا کافر او وجلو مسلمان په نشي قصاص کې د مسلمان په نشي وجل کېږي ولی که کافر ورګي دا مسلمان یې وجل کافر به وجل کیږي ولی محارب کافر دے یا مرتد کافر دے مسلمان وہ لگے داغ قصدا یا خطا مر کرو وی وجلو قتل کرو نو پدی کہ نہ کفارشتا و نہ دیت شتا ولی برعکس مسلمان کو وجلیشی قصدا یا خطا کہ قصدا وجلیشی پای کہ قصاص دے کہ خطا وجلیشی پای کہ کفارہ دا دیت دے ولی احکام دے جنازی را واخلا پ کافر باندې بد جنازی من نکی کافر مسلمان اور کل کی دے مسلمانانو پر مقبرہ کی بنا قول کی دے کافر دے فار استغفار طلب دے مغفرت داغه د فار دعا کول داغه باندې رحمه الله ورته وای دا جایز ندی داغه قبر ته ودرېدل دعا کول داغه په قبر باندې جنازي موږ کول دا جایز ندی ولی برعکس مسلمان د پر دغه ټول کارونه کې دي چې مسلمان په بل مسلمان باندې د جنازي حق به جنازه به کوي غسل به ور کوي تکفین او تکفین به ور کوي د مسلمان په مقبره کې به خخي مسلمان باندې د فار دعا غواړي د رحم سوال به کوي داغه د فار همدارنګه احکام د قضا را واخله قاضي چې کافر وي په مسلمانانو باندې داغه قضا نافذ نه ده دا قضا نه صحیح کی دا حق نشته کافر د پاره چې مسلمانان په منځ کې قضا وکړي همدارنګه د کافر شهادت په مسلمان باندې دا جایز نه دی قاضي چې کافر وي هغه ته فیصله وړل جایز نه دی او نه د کافر قاضي احکام نافذ دي شي او نه په آثار شرعیه مرتب کې دي شي ولی د قتال په احکامو کې کوم چې کفار او مشرکین او مرتدین دي د دوی سره چې کوم جنگ کې دي شي او د مسلمانانو سره چې کوم جنگ کې دي شي لکه مسلمانان فرض کړه باغیان وي نافرمان وي قطاع الطرق وي د دې دوه جنگونو منځ کې فرق دی کوم چې مسلمانان دي باغیان عاصیان قطاع الطرق دوی کې چې کوم کس میدان جنگ پری دي او منډه کی وتختی هغه پسې با منډه نه وهي بس چلاڑو میدان پر خود پرے گئے دا آوی زخمی با نشی وجل کے دلے دا آوی معلونہ غنیمت نشی جوڑے گئے دا آوی خزی دا وینزی کے دے نشی ولی دا کفارو سر جکل قتال وی کفارو سر جکل جنگ وی نو دا آوی خزی با وینزی کے دے شی دا آوی معلونہ با غنیمت وی دا آوی زخمی وجلے شی دا آوی تختکون کی پسی ورمندہ کولے شی رانی ولے شی دا مسلمان پا وینہ کی اصل چی دے آغا عصمت تے دا مسلمان وینہ دا آغا مال دا آغا عزت دا آغا محفوظ وی دا آغا معصوم وی دا ایمان پا وجہ ارچی کافر دے نو پاگے کی اصل عباحت تے کچر تا دا مسلمانان سرا یعنی کافر وینہ چی دا مسلمان محفوظی گی او بچی گی او معصوم کی گی پا دو شعر یا دا چی اسلام قبول کی نو بیخو کافر پاتے نشو بیخو مومن شو مسلمان شو دا یو مسلمان وینہ دا بل مسلمان وینہ دا بیتو یول پی ناروا و حرام دی او بل دا چی کافر چی پا حالت دا کفر کی دے که دا مسلمانان سرا معاہدہ و دے دی عہد و پیمان و دے نو دا عہد و پیمان پا وجہ باندی دا کافر وینہ محفوظ کی دے شی نو دا دین ما سوا قبل هیچ شی نشی محفوظ کی دے اصل پا وینہ دا او پا مال دا کافر کی اباحت الا دا چی دا مسلمانان سرا معاہدہ و دے نو بیا با دا وینہ محفوظی گی دا مال با بیا محفوظ دی پا احکام دا ولا و برا کی دا مسلمان سرا موالات واجب دے او دا مسلمان بالکلی براعت کا ولا و بزاری اختیار ولا و دشمنی و سرا کول حرام دی نجائز دی دا مسلمان دا معاصی و او دا نافرمانی و فسق و فجور نبا براعت کے خود مسلمان نه او دا کافر سرا موالات و دوستی و محبت دا حرام دی دا اغا کومک کول دا مسلمانان و فزد بانی حرام دی دا مسلمانان و پر رازون و ارتخودن حرام دی بلکه دا کافر نبراعت کول واجب دی او فرض دی و سرا بغض کول او دشمنی خکار کول فرض و واجب دی دا غی سرا دوستی کول حرام دی پا احکامو دا بیوعو کی او معاملاتو کی او گوری دا یو مسلمان بیا دا بل مسلمان پا بیا بانی حرام دا یو مسلمان لگی دا بل نا یو شی اخلی نخو سرا لگی درم کس راشی چی دل مور کا و مال را کا زیدن پا دوم را اخلم دا حرام دی ولی یو مسلمان وکیل جوری دل دا بل مسلمان پا اموالو باندی دا جائز دی او ورسر هر نوع دا انواعو دا مبیعون چکم جائز دی دا کول جائز دی دیو مسلمان دا بل سرا اما کافر دا کافر سر معامله بید دی برعکس دا مسلمان دا جائز دی چی دا کافر پا بیا باندی بیاو کی دا چکم حدیث کی راجی چی نبی علیہ السلام فرمائی لا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خدمه اخيه حتى يذر كم شد مسلم حديث دي نو اغد مؤمنان و فمنس کی معاملہ دا ولی دا کافر و مسلم فمنس کی بدا معاملہ نئی کہ کافر بیا کولا مؤمن لجائی دی چور شی ورته وی چې دل مور کولا کافر دے مشرک دے مرتد دے دا بیا ما سره او کاغد کنه جنی خدمت کړي وا مؤمن لدا جائز دی چې دا غی په خلاف باندې خدمت وکي ابن رجب الحنبلی رحمه الله اغوی وهذا يدل على ان هذا حق المسلم على المسلم ان رجب الحنبلي فرماي وهذا يدل على ان هذا حق المسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم ان يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خدمته واذا حديث بديد لا نتكي كذا ده مسلمان ده مسلمان باني حق ده ولي مسلمان سر كافر فديك برابر نده بل كده مسلم ده فرده جائز دي كده كافر ببيع باني بيع وكي وداغه فخدمه باني خدمه او ده امام اوزاعي قول هم ده وده امام احمد قول هم ده بيوي كما لا يثبت للكافر حق الشفعة عنده لك حق ده الشفعي هم نده ثابت ده كافر ده فارد مسلمان في مالك جامع العلوم والحكم ده ابن رجب الحنبلي رحمه الله سلوسة ونحد الصفحة كي ده دي حديث مطلبه او بطسر ده سي بيان كره خوة ده مرتد مشرك كافر ده مسلمان في مالون كي وكيل نشي جوري ده او ده مسلمان ده فارده جائز ده چي ده غير سرا تبويه كي شريك شي يعني ده سمر احكام دي ده سمر احكام واجبه و فرائز دي فرض احكام ده طول احكام ده پا دي خطرناک امر باندي پا دي خطرناک کار باندي مرتب دي ده طول امور متعلق دي پا دي خطرناک کار پورشا تکفیر دي او ده ما مش نمونه خروار پیش کلو دي نور احكام دي واجبه و فرضية فرض احكام چه اغا پا دي تکفیر باندي موقوف دي تکفیر پور تعلق لري تکفیر باندي مرتب دي نسوک چه ده کافر و مسلمان پا منز کی تمیز رانه ولی جدائی و نکی او مسلمان تا مسلمان او کافر تا مسلمان وای او دا ټول مسلمانان او کافر دغه په نظر کې برابر دي او ټول مسلمانانی څومره نواقص د اسلام کوم کوي مصاب مسلمانی دې سړي باندې خپل دین ګډوډ شوی دی الله رب العالمین وینا تا وکښه افانا جعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ای مون مسلمانان د مجرمانو او د کفارو په شان وګرځو مسلمان مسلمان وي مسلم مسلم دی او کافر مسلم دی نو تا خو مسلم د مجرم او کافر په شان وګرځو دا غلطه فیصله ولې کوي ما لکم کیف تحکمون کله چې مسلمان په ذهن کې دا کینی چې دا دومره احکام واجبه دا دومره فرائض دا موقوف دي په څو په تکفیر باندې دا ټول امور موقوف دي په څو په تکفیر مشرک ته به مشرک وي فاسق ته به فاسق وي فاجر ته به فاجر وي کافر ته به کافر وي مرتد ته به مرتد وي مسلم ته به مسلم وي نو ته به د خپل دین د ګډوډۍ نه خلاصېږي تا باندې به دین ګډوډ نه وي بیا بیا به ستا فیصله خطا نه وي البته بعضې خلکو په ذهنونو کې شبهې وي د بعضې خلکو په خولیو باندې بعضې اعتراضونه راځي هغه ده چې ستا طاقت نشته دی چې ته په چا باندې مرتد باندې د مرتد حکم جاري کړي او مرتد نه څټ پرې کړي نو د هغې د تکفیر نه څه فایده ده یو چا ته د کافر ویل نه څه فایده ده چې کله ته په هغې باندې د کافر حکم نشي جاري کولی د مسلمانانو قضا نه وي د مسلمانانو فیصلې نه وي د مسلمانانو سلطه او قدرت نه وي نو دې خوار دې خوار باندې اشتباه راغله په دې غریب باندې انده په لوی یو یو یو زلالت او ګمراهۍ کې واقع دی د انسان داسې سوال کوونکي اعتراض کوونکي ده د تکفیر مقاصد راواخیستل کافر ته کافر ویل مرتد ته مرتد ویل مشرک ته مشرک ویل د دې ګڼ مقاصد دي ګڼ مقاصد او دې غریب دې خوار دا ګڼ مقاصد راواخیستل راجمع کړو په اقامت د حد کې فقط نه یې خو ناپوهه دی او یا یې ځان په زوره ناپوهه کړی دی دې د تکفیر په مقاصدو نه پوهېږي نو دا دومره احکام چې ما بیان کړو چې دا احکام ټول مرتب دي په څه باندې تکفیر باندې نو د دې وجې نه تکفیر واجب دی دا احکام چونکې واجبه احکام دي دا فرائض دي دا فرض دي او دا بغیر د دینه نشي کېدی په دې باندې عمل نشي کېدی بغیر د دینه چې ته کافر ته کافر ونه وایي نو تکفیر څنګه واجب نه شو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هر هغه شی چې واجب هغې پورې موقوف وي نو هغه شی واجب وي که نه اوس د جمعې لمونځ دی الله رب العالمین وایي لاړ شئ چې اذان واورئ ورشئ نو چې ته مزل ونه کړې نو دغه لمونځ کولی شي خو مزل واجب شو ورته که نو دا دومره احکام چې دا ما ورته اشاره وکړه او موږ نمونه خروار غیظ من فیض می پیش کو دا ډېر لږ احکام دي چې ما ذکر کړم او ته اشاره وکړه ځکه ټول په یو ځای کې بیانېدل مشکل دي دا دومره احکام واجبه په چا مرتب دي دا په چا موقوف دي چا پورې تعلق لري تکفیر پورې او دا امور واجبه امور دي په دې باندې عمل په غیر د تکفیر نه نشي کېدی نو چې دا واجب په غیر د تکفیر نه نشي پوره کېدلی په دې واجبو باندې عمل په غیر د تکفیر نه نشي کولی تکفیر څه شی شو خو تکفیر واجب شو که نه ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب او کوم خواران غریبانان مسکینان چې دا د علم نه او د ایمان نه خوار دي او په عقیدو کې خیرن خلک دي ناوی دا وایي مانه چې په مرتد او کافر او مشرک باندې احکام نشي جاري کولی او سکتې نشي پرې کولی نو بیا څه فایده چې ته کافر ته کافر وي او هر چا ته کافر او هر چا ته مشرک او شرک او چرک او چرک او کافر او کافر د دې تکفیر څه فایده ده نو خواره د تکفیر ډېر فواید دي د تکفیر ډېر مقاصد دي خو تا خوار دغه مقاصد راواخیستل په یو اقامت الحد کې دی منحصر کړی دا ستا جهالت دی دا ستا ضلالت دی دا ستا ناپوهي ده او دا چېرته هم علماو مانع د تکفیر نه دی شمېرلی چېرته هم په امت مسلمه کې علماو هېڅ عالم هم دا چېرته مانع د تکفیر نه دی شمېرلی چې په کافرانو باندې ستا طاقت نه وي چې ته په هغې حد جاري کړي نو چې کوم ځای کې ستا طاقت نه وي چې حد پرې جاري کړي او څټ دې ووهي نو هلته تکفیر کول منع دی او دا عجز او دا عدم قدرت په تنفیذ د حد په هغوی باندې دا مانع وشمېرل شي د موانع د تکفیر نه دا چا هم نه دی کړي دا چا هم مانع نه دی شمېرلی او که چېرته عدم قدرت څوک مانع وشمېري عدم قدرت یعنې د قدرت نشوالی دا چې ته چاته کافر وې او ته پرې قادر نه یې چې د هغې نه څټ ووهي مسلمانانو حکومت نه یې سلطه نه یې او هغه ځای کې تکفیر کول ممنوع شي د دې وجې نه ستا قدرت نشته چې په هغې باندې چې هغې باندې حد جاري کړي نو وروره دین به بدل کړي دین به واخلي د دین جرړې به وباسي د دین ملا به ورماته کړي د اسلام او د عقیدې د توحید ملا دې ورماته کړل سر دې ورپرې کړو بیا او دا هغه شبهه ده چې د نن زمانې مرجعه دا شبهه زمزمه کوي چې ما د تکفیر څه فایده ده چې بس کافر باندې تحد نشي جاري کولی ستا د مسلمان حکومت نشته دی نو څه فایده د تکفیر نو موږ د دوی نه یو څه پوښتنې کوو چې ولکه چې ته قادر نه یې چې په زناکار باندې حد زنا جاری کی نو بیا به زناکار ته څه وایي هغې ته به محسن وایي هغې ته به زناکار نه وایي غوره تر څو چې ته عاجز یې د هغې باندې د حد جاري کولو نه نو زناکار ته به زناکار نه وایي چا باندې چې زنا د شرعي ثبوت سره ثابت شي یا هغه اقرار وي ته به دا نه وایي چې دا زانی دی همدارنګې یو سړی راپاڅې د بلې قتل کړ تر څو پورې چې ته د هغې نه په قصاص اخیستلو باندې قادر نه یې ته به دا نه وایي چې دا قاتل دی او چې دا نه وایي چې قاتل دی نو نه دیت شته او نه کفاره گزارش شته او نه توبه شته بس همدارنګه غل دی تر څو چې ته قادر نه چې دا غل نه لاس پرې کې نو تا له حلال نه دی بیا چې تا هغې ته څه وویې سارق وویې ځکه هسې سارق ویلو څه فایده شوه نو بیا به سارق ته سارق نه وایي سارق ته به امین انسان وایي امین او د خلکو مالونو باندې بیا مسله کړه تر څو پورې چې ته د منکراتو ظاهرو په تغیر باندې قادر نه یې نو تا ته بیا حلال نه دی چې ته خلکو ته ووایې چې دا مه کوئ دا ناروا کار دی دا ناروا دی او دا منکر دی او دا فسق دی او دا فجور دی بیا خو منکر ته منکر مه وایه بلکې منکر ته الټه معروف ووایه اے مرجیا خوارکیا اے مرجیا خوارکیا دا د تکفیر فواید او مقاصد یوازې دا په دې مقصد کې راجمع نه دي او منحصر نه دي چې هغې باندې حد قایم شي حد قایمول دا یو حکم دی د احکامو د تکفیر نه دا یو اثر دی د اثارو مرتبو نه په تکفیر باندې د دې دپاره نور ډېر احکام دي او نور ډېر اثار دي او مقاصد دي لکه دا مخکې چې ما بیان کړو او د علماو قاعده ده چې وایي المیسور لا یسقط بالمعصور اوس چې ما ته کوم اسان حکم دی د احکامو د تکفیر نه او کوم اثر چې په هغه تکفیر باندې مرتب دی او زما پې وس رسېږي او خو به کومه کنه چې په کوم مې وس نه رسېږي نو د هغه وس نه رسېدو د وجې نه چې په کوم مې وس رسېږي خو مانه ساقط نه دي کنه کار خو زه مکلف یم اوس علی وجه التأنیس بعضې علماو اقوال ذکر کومه چې هغوی تکفیر ته واجب ویلي دي کله چې په یو چا کې اسباب د کفر موجود شي او موانع مرتفع شي لنډه داسې وایو چې د چا کفر څرګند شو د چا کفر څرګند کفر واضح کفر بربلا کفر صریح کفر کفر بواح نو د هغې تکفیر کول واجب دي د واجباتو د دین نه هغه یو لوی عبادت دی په دې کولو باندې موږ الله ته ځان نږدې کوو ځکه د دغسې کس د دوستۍ نه د ده د نصرت نه د ده د ولایت نه د ده دا څومره احکام چې مخکې بیان کړو دیو ټولو کې ترنه ځان ساتو او په دې باندې الله ته ځان نږدې کوو په دې باندې موږ ته ثواب میلاویږي په دې باندې موږ ته د الله رضا او د الله مخ میلاویږي په دې باندې موږ ته د الله جنتونه میلاویږي امام ابو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه رحمة واسعة غفر مي ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام كتاب الشرح السنة لإمام بربهاري يودر شما صفحة ده كتاب الشرح السنة ده إمام بربهاري ده إمام بربهاري ده قول مطلب ده ده چه ده إسلام نا يو كس نوزي ترده چه ده الله كتاب نا يو آيات رد كي يا ده پیغمبر أحاديث رد كي أو يا غير الله ده پارا موزو كي عبادت رو كي يا زبحه و كي غير الله ده پارا خو چه كلا نواقص ده إسلام وقل دس شه چه ده إيمان پی ما كي ده لا إله إلا الله بما تيجي تس شيء وكو وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فتا واجب دي أي مسلمانا چه تبه ده إسلام نبهر گاني ده إسلام نبه ده إسلام ده دائره نبه بهر كي أي تبه كافر واي ده فتا واجب ده ده تكفير واجب ده كنا ده حرام ده تكفير واجب ده ده واجباتو ده دين نده تكفير يو أمر أهم يو أمر ضروري يو لازمي ده دس يو أمر ده چه لا بد منه اندارنگی غزالی سے ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی ده فلاسفه و فبارکی ده ده قول ده ویو اما الالهیات ففیها اکثر اغالیتهم ده فلاسفه و چکم پی الالهیاتو کی عقیدوی مسائلو کی چه ده اگوی کم غلطین دینو اغیت اشاره کی وی ففیها اکثر اغالیتهم اکثر غلطیان ده فلاسفه و پم دی عقیدوی مسائلو کی دی وی فما قدروا علی الوفاء بالبراهین علی ما شرطوه فی المنطق ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فيها من مذاهب الإسلاميين على ما نقله الفارابي وابن سينا ولكن مجموع ما غلط فيه يرجع إلى 20 أصلا يجب تكفيرهم في 3 منها والفلاسفة أكثر تفعقد في مسائلك خطأ شميدي أو ديبكي غلط دي نو أغا تقريبا شلو مسألوك رجكي تبدريو مسألوك دوي تكفير واجب دي يجب تكفيرهم في 3 منها باغينا فدريو مسائلو كي دي تكفير واجب دي نو تكفير واجب دي او كمستحب دي او كحرام دي اي مرجي اي دين بدلون كي عميشت دو تغاط و دو تواغيط و حكام و مراكع داغوي كفرون راگاندي غزالي سبوي يجب تكفيرهم في 3 منها و وتبديعهم في 17 ولسوا مسائلو كي بدا اويت مبتدعين واي او بدريو مسائلو كي داوي تكفير واجب داوي تنسبت كول دو كفر او اوي مسمى كول موصوف كول فكافر وصرا دا واجب او بدي كي بيد بعضي كسان نمونا خستي دي لك استطاليس او فارابي او ابن سينا دا تكفير دا معين دا وكنا دا تكفير دا نوع دا جنس دا انرجيا المنقذ من الظلال بدي نام كتاب كي دا عبارت دي چه دا كتاب خفل دا غزالي سب دي اندارنگي شيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله اجمعين شيخ عبداللطيف چه دا الشيخ محمد الوهاب نجدي في المصور كي دي واي وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام فهرف عليك داس علماء بي داس علماء دا فقه علماء دا حديث وطائفة كي عوي بدي ولا عروي كي الله شا تكافر ويلي في غمبر شا تكافر ويلي أغي تكافر واي أو دليل موجود دي شا پو كفر باني ناغي تكافر ويلي أغي نزان نساتي دي تكفير نزان نساتي بل يرونه من واجبات الدين بل كي دا تكفير دا واجبات دا دين نرويني أو دا قواعده أو دا أصول دا إسلام نرويني مصباح الظلام كي دا عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تعليف أو تصنيف ده طاغي كي دا قيمتي خبر أكري دا بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام دا كافر تكفير كافر تكافر والمرتد تمرتد والمشرك تمشرك وين دا علماء دا تشي نغني دا واجبات دا ديننا دا محرمات دا ديننا كدا واجبات دا ديننا بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام عمدارنگي عبد القادر البغدادي چكم پو يوزر ديرش سنة هجري كي تولد شوية يوزر دريد ويكي وفات دي أغوي أما أهل الأهواء من الجهمية والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة بيتسع عبارة الأستوي فإنا نكفرهم ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم أبيوي وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء كنت جهمية أو شيغان دي جهمية أو شيغان جدا خواهش فرس خلق دي أو دي بهترين صحابة وتكافر وي نددغس خلق من تكفير كو دي تكافر وي جهمية ويو شيغان وي دوی چې صحابه تکافر وای نو موږ دوی تکافر وای دوی باندې جنازه کول جایز نه دي او دوی پسې موږ کول جایز نه دي ځکه دوی کافر دي او بیا وای وتکفیر هؤلاء واجب او د دغه خلکو تکفیر او دوی ته نسبت د کفر کول او دوی ته کافر وای دوی ته مرتد مشرک وای دا واجب دي د څه وجنه د دې عقیده د وجنه د دې کار د وجنه چې فی اجازتهم علی الله البدا ځکه دوی الله باندې بدا جایز ګڼي او بدا دي توي چې الله تدسي کار راڅرګند شي چې مخکې ورته څرګند نه و مخکې به نه پوهېږي وروسته پرې پوه شي او دا د ټولو شیو واقعده ده البدا الملل والنحل صفحه 253 په تحقیق د البير نصري نادر سره دغه کتاب الملل والنحل کې 253 صفحه ده همدارنګه د سلولي حکومت سلولي مرتد حکومت عین مفتي چې کوم اوس وفات دی ابن باز هغه هم په خپل کتاب مجموع الفتاوى ابن باز 28 مجلد 220 صفحة كويلدي فالواجب على المسلمين أن يتبرع من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده ومسلمان بني دا واجب دا جسوك دا اللانا سوا دا بلچا عبادت كي دا غينا بزاري اختيار كي اعلان دا براءت كيوكي دا غيد كفر عقيدة وساتي أو دا غيد قمرهي عقيدة وساتي ترديشي يوازي فالله بني ايمان باولي ترسوشي موحد شبه نئي فمسلمان دا واجب دا جدا دي دا كفر او د دوی د کافر کېدو د دوی د مرتد کېدو د مشرک کېدو عقیده وسایل تکفیر واجب دی کنه دا حرام دی ایمرجیا همداستاسو مفتی ابن باز د سلولی مرتد حکمت مفتی ابن باز د دغه کتاب کې دا خبره ده چې تکفیر واجب دی تکفیر د کافر همدارنګه د دغه مفتی دا بل کتاب دی دروس الشیخ ابن باز فقهی کې وایي فیجب تکفیر من لم یؤمن بالله وتکفیر من کفر به دا هغه چا تکفیر واجب دی چې څوک الله ایمان نه لري او څوک چې الله کفر کوي او ارتداد کوي دا غو تکفیر واجب دی همدارنګه په بل کتاب کې چې یو سړی موږ پریخه دی یو سړی دی هغه موږ پریخه دی د دې سړی بل ملګری د ابن باز مفتی ته تلیفون کړی دی او دا غینه استفتا کوي طلب د فتوی غواړي چې ما د دغه خپل ملګری چې موږ پریخه د ما د تکفیر غو ته کافر وي الله ما څنګه کار کړی دی نو د ابن باز ورته وای او دا غانه کوي فتاوى نور على الدرب كي أولاني مجلد 33 صفحة نده فطور كي أنه بيّن ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس نفري خدون كي تشي كافر ويلي دي ملغيري دعها كار أداك چه كم الله فدباني واجب كره فواجب كره كار سو چه دي قسم خلقو تكفيرو كو چه سوك نو تحريك وي ندلتا تكفير ده شخص معين ده ذكر دعيو ملغيري لغيري بل ملغيري باني حكم ده كافر لغوله ام داران يمدغ ابن باز داغ مفتي بخبر معتبر كتاب مجموع فتاوى ابن باز اتوشتم مجلد 204 دي الصفحة كواي وفمان رأى بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره چاة چهد الدلائل وبرناكي ثابت وشجف لعنى كافر ده نبيا داغي تكفير واجب ده اغي تكافير ويل واجب دي فرز دي ام داران داغ السلولي وقمتي وبل معتبر عالم الشيخ ابن وسامين يولي عالم ده دام يفقيه عالم ده اغوي تكفير المعين إذا وجد سبب تكفيره واجب ده معين شخص ده معلوم شخص كده سبب ده كفر فكي موجود شي تكفير واجب ده بيبو تكافير واي خامقا كتاب ده ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين أولاني مجلد شبارة سما سبحانه أمدارن يد ابن عثيمين بالقول له أغوي يجب ألا نجبن عن تكفير من كفر الله ورسوله فمن بعد واجب ده كمون بوزدي لنو شو ده كافر ويلونا حقا چاپا چي سوك الله أو الله فرسول باني كفر كي سوك چه مرتد شي مشرك شي كافر شي فالله ده الله فرسول باني من باني واجب ده چه من ده آغاد تكفيرنا بوزدي لنو شو القول المفيد على كتاب التوحيد دوين مجلد يوصل درش في تصفحة ام دارنگي يبل نيك عالم ده الشيخ علي بن خزير الخزير كجون ديوي الله رب العالمين ديو تصابات او استقامات نسيب كيو وفاتوي او دسلولي حكمت مرتدو فوجيان ومرتدو ادارو شهد كدوي الله رب العالمين ديو الله شهادة قبول اغوي ان الرجل اذا دعي الى الاسلام فأظهر الاسلام وقال لا اله الا الله وجب الكف عنه كلا شهو سرى الاسلام تراوبل الشيوي اغاد اسلام سرقندونه وكيو لا اله الا الله ودعينا بيه زان ساتل فرز دي اغي بسي ببيت طولا نروبا سيد اغي وينا بذاتوي اغي مال بناكلي لكن ليس كفا مطلقا لكن مطلقا بالعموم زان بندول دعينا ندي بل كسر كف مؤقت حتى يتبين منه استمراره على الاسلام او يوجد منه ناقص بل كدسي بكي كداغينا بموقت الشكل خفل طول را بانده تردي كداغينا استمرار في اسلام بانده يعني دسي صدر دنا سرگن شدينا ناقص دي اسلام ناقص دا لا اله الا الله وناقص دي ايمان تي نصر صادر نش او يوجد منه ناقص او يا داغينا تصر ناقص دي اسلام موجود شي فإذا تبين منه ناقص كلا چه دا لا اله الا الله دا ايمان ودي اسلام ناقص دي موجود شو واضح شو تا تخكار شو فإنه يجب تكفيره قتله وإن قال لا إله إلا الله نبيا داغي تكفير واجب دي داغي وجل واجب دي أقل لا إله إلا الله وي كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات داغي كتاب دي فهي كده خبره دو كده دا نشكل دا سرغان دا شو كي تكفير واجب دي دا حرام ندي دا يو محرم كار ندي بل كده واجب دي دا يو مهم كار دي دا كارون دا واجبه دا دين نو دا ذكر شو دلائلو أو أقوال دا علماء فرناكي دا ثابت شو كي دا مشرف منافق أو كافر أو مرتب تكفير كول كي پا إسلامي أصول بنا او د اسلام په چوکات کې وی د دلایلو په رڼا کې وی نو دا عبادت واجبه ده او دا یو فرض او لازمی عبادت ده د هر هغه کس کفر چې برمانه احکارا واضح او صریح او بواح وي هغه ته کافر ویل فرض دي نه یوازې دا چې فرض دي بلکې د ایماندار پاتې کېدلو لپاره شرط ده ځکه هر هغه کس چې کفر واضح وي هغه ته چې څوک کافر نه وایي نو هغه په خپل کافر کېږي هغه خپل اسلام دائرینا بحر کی او دا ذکر کی اللہ تعالی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا کافر وائی او تو تا مسلمان وائی اللہ و رسولی کافر نمائی اللہ او دا اللہ رسولی کافر او مرتب توصیف وائی او تو تا مسلم او مومن وائی تی مسلم او مومن بولی او تی مومن او مسلم توصیف وائی مداخو دا اللہ تعالی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب شو او دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کفر دے اجماعاً کفر دے وفاقا ده هیڅ مسلمان په دې کې اختلاف نشته سره د دې چې تکفیر د کافر او تکفیر د مرتد دا ډیر ستر او لوی لازم عبادت عبادت دے. خو بیا ہم منویرو چی بازی علماء دا مطلق تکفیر دا معین دا معین نا ڈڈا کئی بازی علماء دا مطلق تکفیر دا معین نا ڈڈا کئی زانتی ساتھی بلکہ دا خلق نفرت تی پیدا کئی او ہر خلق چی دگا ستر او نوی عبادت کئی دا خلق نفرت تی پیدا کئی او خلق تے پا بدو القابو ور معرفی کئی او پا بدو نمونی نموی کلا ورطا تکفیریان وائی او کلا خوارج بولی او دا خلق و مسلمانان پا نظرون و ذہنون کی بدناموی چی خلق دوی نلوی پاتی شی او خلق دوی پا خلبانی حق قبول نکی خو پا حقیقت کی دا تکفیر الكافر والمرتد یعنی کافر تا کافر ویل او مرتد تا مرتد ویل یعنی دا کفر او دا ارتداد دسبت کول کافر او مرتد تا دا بہترین عبادت دے. خوص وقت کی حاکم طبقہ حکمت کون کی طبقہ پٹول تش پنام اسلامی نڑائی کی کافر او مرتد دا. حاکم طبقہ چوک دا چوک چی حاکمان دی مرتد دین دی چوک چی دا قدرت پا گدی ناس دی مرتد دین دی او دا تکفیر بدی بیانون کی علماء دا دا حاکمانو دولونا او چمبی او سرنی او باجی دی او دا ملیان دا علماء پا حقیقت کی یا جاہلان دی اسلامی پوہنا بالکل بربند دی او یا درباریان ملین دی چی دین او مذہبی دا حاکم او ڈالر او دریال او دا دینار او درہم تابع گرزوالے دی چی کم طرف تا ڈالر ریال درہم دینار او دا حاکمانو نظرون واقع دی کم طرف تا زی او کم طرف تا وی و مغی طرف تا دا دوی عقیدہ او مذہب ہم دی او حق د حاکمانو پختو کې غوبل کوي او د همدغه سي درباري علما او په بارک عبد الله بن مبارک رحمه الله فرمایلی دي هل افسد الدين الا الملوك وعلماء السوء ورهبانها دین ته دومره نقصان چام نه دی رسولی لکه څومره چې بادشاهانو درباري مولایانو او پیرانو رسولی دی دین چې څومره دوی نقصان کړی دی دون دین هیڅ چا نه دی نقصان کړی هم دوی دین فاسد کړی دی نو دغه درباري مولایانو تکفیر د کافر تکفیر د مرتد مرتد او کافر ته د کفر نسبت کول ځکه خطرناک کار او د ویر او نفرت او کرکې نه ډک کار او عمل بولي او دوی ورته د کرکې او نفرت نه ډک کار وایي چې خپل مرتدین او طاغوتیان حاکمان د کفر او تکفیر نه په کاذبه لهجه وژغوري او بچ کړي او کفر او ارتداد ته د اسلام او ایمان جامه ورواچوي د اسلام جامه ورواغوندوي او هغه خلک چې کافر ته کافر وایي هغه په بدو نومونو ولومیي دوی خوارج دي دوی تکفیریان دي دوی منهجین دي دوی فلان دي او دوی د جلتې نه کار اخیستونکي خلک دي رهابین دي دهشت اچوونکي دي تکفیر خو چې په اسلامي اصولو وشي دا خو بهترین عبادت دی په دې باندې انسان الله ته نږدې کیږي نو درباري مولایان چې ورته تکفیریان وایي نو زه ته دې درباري مولایان نه یوه پوښتنه لرم چې اې درباري مولایانو تاسې دې روژه نیونکو مسلمانانو ته روژتي ول نه وایي اے روژتي اواز ته کوه کنه روژتي پلانه روژتي دی په بد انداز کې یادوه کنه لمونځ کوونکي ته وایوه دا لمونځي دی یا صلاتي دی عمره کوونکي ته او حج کوونکي ته عمرتي او حجي وایوه کنه او زکات ورکوونکو ته زکاتي وایوه نفلي عبادت کوونکو ته نفلي وایوه او هجرت کوونکو ته هجرتي وایوه او خشوع کوونکو ته او خضوع کوونکو ته خشوعي او خضوعي وایوه او صدقه ورکوونکو ته صدقاتي وایوه او رښتیا ویونکو ته صدقي وایوه نکاح کوونکو ته نکاحي وایوه دې ته ولې نه وایي دا په بدو لقبونو باندې ولې د خلکو په ذهنونو کې ته ولې نفرت نه پیدا کړې او حال دا چې ټول عبادات او ښه کارونه دي لکه څنګه چې مونځ روژه صدقه او حج او عمره دا نیک او ښه کارونه دي همدغه شانتي تکفیر چې کله په اسلامي اصولو وشي د دلایلو په رڼا کې وشي نو هغه هم یو عبادت دی او واجب عبادت دی او د کافر په تکفیر باندې لکه مخکې چې ما بیان کړ څومره نیکیانې موقوف دي څومره نیکیانې پای پورې متعلق دي او مرتبط دي بلکې د ایمان صحت او بقا ورباندې موقوف ده نو د درباري مولایان چې تکفیر د کافر خطرناک او بد کار معرفي کوي دا فقط د دې لپاره چې دغه طاغوتي حاکمانو باندې ننګ کوي ننګ او د یو څو ټکو پیسو لاسته راوړنې لپاره یا د رزیلو خبیثو منصبونو او کرسیو لاسته راولو یا لاس کې ساتلو لپاره دغه جرمونه ارتکابوي او د خپل ځان او مسلمانانو سره ډیره ستره جفا کوي او نه معاف کیدونکي عمل ترسره کوي او د لوی خیانت مرتکبین ګرځي دا درباري مولایان. محترمو مسلمانانو وروڼو، د کافر تکفیر، تکفیر د مرتد او د کافر او مشرک تکفیر ته، یعنی هغوی ته د کفر نسبت کول لوی او عظیم الشان عبادت دی. الله تعالی ته په دې باندې بنده نږدې کیږي، الله ته په تقرب حاصلیږي، الله ته په تقرب حاصلوي بنده. او کافر ته کافر نه ویل عظیم الشان کفر دی چې مسلمان پې د دایرې د اسلام نه بهر کیږي او د توحید د عقیدې نه بوټ موزي بوټ. البته مسلمان ته کافر ویل بغیر د دلیل نه، بغیر د څه موجب نه، دا ګناه کبیره ده. کله چې یو مسلمان دا ګناه ارتکاب کړي، د دې ګناه مرتکب شي، نو دی لوی ګناهګار دی، خو کافر کیږي نه. ګوره، که یو سړی مسلمان ته کافر ووایي بې موجبه، مسلمان دی خو هغه ته کافر ووایي، نو دی د دایرې د اسلام نه نه وځي، صرف غټه ګناه یې وکړه، کافر کیږي پې نه، بلکې د اسلام په دایرې کې داخل کې پاتې کیږي، خو ګناهګاریږي پې. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي: من رما مسلما بکفر فهو کقتله. چا چې مسلمان ته کافر وویل بغیر د څه دلیل او موجب نه، نو ده دومره ګناه وکړه لکه د مسلمان د ناحق وجب امره. او د مسلمان ناحق وجب خو کفر نه دی، دا خو ګناه ده. خو بل طرف ته کافر او مرتد ته کافر نه ویل، د اسلام او د ایمان او د توحید څخه بوټ وتل دي، بوټ د اسلام د دایرې نه بهر کیدل دي، اعاذنا الله منه. په علما او فرض دي چې د مسلم د تکفیر خطر هم بیان کړي چې اے مسلمانانو، د مسلمان ته کافر ویلو نه ګوره ځان وساتئ، دا کبیره ګناه ده. خو بل طرف ته د کافر تکفیر نه کول، کافر ته کافر نه ویل، کافر ته مسلمان ویل، د دې خطر هم باید علما مسلمانانو ته بیان کړي چې دا ګوره د هغه مخکنین هم دا خطرناک عمل دی. مسلمان ته کافر ویلو نه دا ډیر خطرناک عمل دی چې ته کافر ته مسلمان وایي. زمونږ د دې اسلامي نړۍ چې څومره حکام دي وسو په دې وخت کې، چې څومره حکام دي تواغیت مرتدین، دغه ټول دا مرتدین دي، دې ته چې څوک مرتد نه وایي، دې ته کافر نه ویلو سره مسلمان د دایرې د اسلام نه بهر کیږي، د اسلام د عقیدې نه او د توحید د عقیدې نه بوټ وځي بوټ. خو درباري مولان دا یو جانب بیانوي او بل جانب هغه نسترګي پټایي. ولی هلته ډالرې د لاسه وځي، ریال او هغه کرسۍ چې د دغې تواغیتو د طرف نه ورته ورکړی شوي دي هغه د لاسه وځي، یا یې د حصول دپاره کوشش کوي، یا یې د لاس نه د نه وتلو دپاره کوشش کوي. د درباري مولایانو چالونه وپېژنه، ای ساده مسلمانانو، ای ساده مسلمانانو، هغوی د خپل جیب او د خپلې خېټې د تنور د ډکولو دپاره کوشش کړي، ولې ستاسو ایمانونه در خرابوي. الله رب العالمین دې موږ ته حق راوښيي، او الله دې موږ ته اتباع حق نصیب کړي. الله رب العالمین دې موږ ته ناحق ناحق راوښيي، او موږ ته دې الله پاک د هغې نه اجتناب نصیب کړي. الله رب العالمین دې مسلمان چې چېرته وي، د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، الله دې زموږ ورور وګرځي، زموږ دې الله دا عقیده پې پیدا کړي چې دا زموږ ورور دی، او د هغې نصرت او د هغې معاونت او د هغې سره مینه دا په موږ واجب ده. الله دې زموږ په زړونو کې راولي. او د کفارو نه نفرت که زما نسبي ورور هم وي، نسبي ورور، الله رب العالمین دې ته زموږ نفرت کامله نصیب کړي، او الله رب العالمین دې سره زموږ دښمني ښکاره کړي، او الله دې موږ له طاقت راکړي، او الله دې زموږ دا عقیده څرګند کړي چې موږ هغې ته کافر وایو، او په دې باندې موږ الله ته ځان نږدې کړو. او دا یو عظیم عبادت دی، او په دې باندې الله ته ځان نږدې کیږي. نو موږ غواړو چې په دې باندې الله ته ځان نږدې کړو. الله رب العالمین دې موږ خپل ځان ته نږدې کړي په دې چې موږ کافر ته کافر وایو، او مسلمان ته مسلمان وایو. د مسلمان ته مسلمان ویلو په تقاضا اوسېږو، ژوند تېر کړو، او کافر ته د کافر ویلو په تقاضا باندې ژوند تېر کړو. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.